राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2051 कार्तिक शुक्ला दशमी शुक्रवार तदनुसार दिनांक 12 नवंबर 1994 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम बाधा है, अतः इसको पहचान कर शीघ्र ही इसका त्याग कर सकें, ऐसा सूक्ष्म और खुला सा विवेचन करने की कृपा करें। महाराज जी कोई कहते हैं कि सत्संग से लाभ हो जाएगा, और कोई कहते हैं कि आज तक बहुत सुना, अब एकांत में बैठकर मनन चिंतन करो, भटकना छोड़ो। तो स्वामी जी आप बतलाइए क्या करें। सत्संग किया नहीं है और ऐसा विचार हो जिसका वो एकांत बैठन स्मरण करो, मेरी इसमें कोई वैमित्य नहीं है, मानो मेरी अधिषेध नहीं है। सत्संग है तत्काल लाभ होता है। ये जो विचार मन स्मरण करो, ये बड़ी गंभीर बात है। ये एक विहंगम रास्ता होता है, विहंगम मार्ग, एक पिपील का मार्ग है। इसका अर्थ क्या है, एक कीड़ी जले जो चालना है और पक्षी उड़े जो जाना है। तो तत्काल सिद्धि होती है वो विहंगम मार्ग है, और जो श्रवण मनन निध्यासन ध्यान बैठ जागरण करना, ये पिपील का मार्ग है। धीरे धीरे धीरे धीरे जो होगा, पिपील का कहते हैं चींटी को, छोटी कीड़ी उसको, ये कीड़ी का मार्ग है। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, फिर आप ध्यान कम देते हैं। मैं तो वेदांत का मार्ग जो कि स्वतः स्वयं तत्व है उसको जानना है, उसके लिए भी फिर श्रवण फिर मनन फिर निध्यासन फिर ध्यान फिर समाधि, बहुत लंबा रास्ता लिया है। ये जल्दी सिद्धि नहीं होती ऐसे। और सत्संग की बात में तो तत्काल परिवर्तन होता है। सत्संग को जानते ही नहीं है, वे समझते मिला होकर के पाठ कर दे, पद गा दे और कीर्तन कर दे, सत्संग हो गया। इस बात में भजन करो तो भजन करेगी कि मत उनके मन में है जो इस सत्संग तत्व को समझते नहीं, और भजन के तत्व भी नहीं समझते। उनका कहना है ये कि बैठ भजन कर बहुत भावने से क्या है, मन दौड़े उधर गए उधर गए उधर, क्या फायदा है, बैठ राम राम करो। तो तत्व नहीं समझे ना, तो एकांत बैठ के भजन को समझते ना सत्संग को समझते। उनसे मेरी प्रार्थना कि इस विषय को समझो फिर बात करो। जैसे आयुर्वेद तो जानता नहीं, ये दवाई ले ले इसे ठीक हो जाएगा, ये तुम दवाई ले, ऐसे अधूरे ज्ञान में वो मरीज को मार देते हैं। ऐसे आप ऐसी सम्मति देने वाले सत्यानाश कर रहे हो, दुनिया का बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। आप जानते हो कि एकांत में क्या होता है, सत्संग में क्या होता है, ये जानते ही नहीं। उनका कहना है बहुत से सत्संग सुनते हुए भी नहीं जानते, सत्संग हो गया, पद गा दिया, हो गया, तंदूरा बजा दिया, जागरण कर दिया और सत्संग हो गया। सत्संग इसका नाम नहीं है, सत्संग की व्याख्या मैंने की है कई बार ही। सत के साथ प्रेम हो, सत का संग हो तब सत्संग है। सत के साथ नहीं, गाने बजाने के साथ ही तो असंग, असत का ही संग है, ये सत्संग है ही नहीं। सत के सत जो तत्व है उसी साथ आसक्ति हो जाए, प्रियता हो जाए, तब सत्संग होता है। तो सत्संग बात फिर कभी छेड़ना बताऊंगा, जीते रहे मौका मिला तो, नहीं तो जयराम जी। अब जो ये बात है सुखलोलुपता की बात, वो मेरा कहना है, और मेरा ये कहना बहुत विशेष कहना है। मैंने अपने अभिमान के लिए नहीं कहा है, मैंने मेरी बात बताई है आपको सावचेत करने के लिए। मैं पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, कथाएं करता रहा, व्याख्यान देता रहा, वर्षों तक पता नहीं लगा कि हमारी जल्दी सिद्धि क्यों नहीं हो रही है, बड़ी शंका रही। तो वर्षों तक व्याख्यान देते हुए भी मेरे को पता नहीं लगा। ये मैंने इस वास्ते कहा कि आप विशेष ध्यान दें, मेरे को प्रश्न पता आपको अभी कह दूंगा पर पता लग जाए आरंभ में कितनी बढ़िया चीज है। तो सुख लोलुपता है, ये बड़ी भारी बात है। तो सुख लोलुप क्या है? जो हम शब्द स्पर्श रूप रसगंध सुनना सब बढ़िया कानों में लगा जाए सुनना चाहते हैं, कोमल को स्पर्श करना चाहते हैं स्त्री का संतान आदि का, शब्द स्पर्श रूप सुंदर रूप देखना चाहते हैं, सिनेमा देखते हैं, थिएटर देखते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो सुनते हैं, और जो आता है समाचार आते हैं वो सुनते हैं, ये इनमें जो रस आता है, चीज खाते हो, चाट खाते हो, बाजार में गए बकरी चरते हो, चिंतन चरते रहते हो, खाते रहते हो, खाने की आसक्ति, इसको सुख रूप तो कहते हैं। फिर व्यसन भी शुरू कर देते हैं, पान पराग खाते हैं, वो क्या क्या नाम आजकल नए नए चले हैं, ये खाते हैं जिससे व्यसन बढ़ जाता है, ये सुख लोलुपता कहलाती है। छोड़ नहीं सकते, पान पराग खाने वाले छोड़ नहीं सकते, ये सुख लोलुपता है। सुख मिल जाए, थोड़ा सुख मिल जाए, बीड़ी सिगरेट पीते हैं थोड़ा सुख मिल जाए, खेल तमाशा करते हैं, ताश चौपड़ खेलते हैं थोड़ा सुख मिल जाए, ये सब सुख लोलुपता है। रूप रस और गंध सुगंधी मिले, बड़ा लेवेंडर है, गुड़ मिले, ये जूई है, ये चंपा है, मोगरा है, ये खसखस है, ये केसर है, ये अतर है, ये तेल है, ये फुलेल है, ये सुगंधी है, ये गंध है। और फिर आदर है, सत्कार है, लोग नमस्कार करे, हमारे वो ठीक है, ये शुक्लता है, हमारी प्रशंसा हो, लोगों में हमारा नाम हो जाए, समाज में विभाग देखने लग जाए, हम ऐसे ग्रंथ बना दे, ऐसे स्मारक बना दे, लोगों को ऐसा करे जिसका हमारा जश हो जाए, कीर्ति हो जाए, ये सुख लोलुपता है। ये इससे विस्तार कहाँ तक करे, संक्षेप बता दिया। मात्र सुख लोलुप, आज जो परिवार निभोजन है केवल सुख लोलुपता, इसके सिवा कुछ तत्व नहीं है, केवल सुख लोलुपता ही बढ़ाना, भोग भोगे और संतान बजाना हो, खेती करे और बीज हो नहीं, केवल सुख लोलुपता के सिवा कुछ नहीं है। कितना व्यभिचार बढ़ रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, दुनिया में कितना पतन हो रहा है, चरित्र गिर रहा है, केवल सुख लोलुपता से। तरह तरह रिलेशन शुरू कर रहे, तरह तरह चीजें खाने से, ये सब सुख लोलुपता है। ये सुख लोलुप बड़ा विस्तृत राज्य है। इस समय मैं कहां तक कहूं, इस समय भजन ध्यान की बात है खास, तो सुख लोलुपता छूटे कैसे, ये तो बाहर का विषय है, इसका विस्तार बाहर का विषय नहीं है। तो सुख लोलुपता कैसे छूटे, कि दूसरों को सुख कैसे हो, ये हो जाए कि दूसरों को आराम कैसे मिले। तो इसलिए कर्मयोग बहुत ही उपाय चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है। दूसरों को सुख देने की इच्छा हो, औरों को आराम देना, सुखों को पैदा करा। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। थोड़ा ध्यान दो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पर पीड़ा है तो पर सुख सरिष धर्म नहीं करना चाहिए, अरे पर हित सरिष धर्म नहीं भाई तो पर अहित सम पाप नहीं, ऐसा करना चाहिए। दोनों में शब्द दो दिए, तो गोस्वामी जी महाराज को समझदार थे कि नहीं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अद भाई। पीड़ा कहो तो आराम कहो, और हित कहो तो इधर अहित कहो। एक बात होनी चाहिए, एक में कुछ एक में कुछ, ये कोई कविता है? तो इसमें मतलब है। वो कभी गोस्वामी जी महाराज बड़े महापुरुष थे, वो हिंदी में है परंतु जैसे स्मृतियों का आदर है, जैसे चौपाई का आदर, राम चौपाई कहते तो आदि सुपोजन भी आज चौपाई गोस्वामी जी की वाणी है। जैसे श्रुति स्मृति का आदर जीव आदर है उनका, तो वे क्या कह रहे, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, दूसरे के दुख देने के समान अधमता नहीं है, अरे पर हित समान धर्म नहीं है, हित करना। राम जी ने अंगद भेजा तो अंगद को कहा काज हमारा ताश हित हुई ईश्वर अरिहु अनबल की नाम हित बैरी का भाई हित चाहना चाहिए। कितना दुनिया का अहित हो रहा है व्यसनों से, क्यों सुख लो लगता है और क्या है इसमें, तो सुख लो लगता कैसे मिटे, सुख देने की इच्छा हो सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, मेरे सिवाय दूसरों घर भर में दुख मैं पाऊं पर सुख सबको हो जाए, सबको आराम कैसे मिले, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो। ऐसे जो दूसरों को देना है ना, ये दूसरे को देने की प्रवृत्ति होगी तब करेंगे। हर एक बात में इतनी लोलुपता है, मेरा हित कैसे हो, कल्याण में भी मेरा हित हो, उद्धार भी मेरा हित हो, भक्ति भी मेरे हो जाए, ज्ञान भी मेरे को हो जाए, आदर भी मेरा हो जाए, प्रशंसा भी मेरे हो जाए। जो मेरे लिए करता है वो हिरण्याक्ष होता है, राक्षस है, मैं मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, का दिन में मरू नहीं, रात में मरू नहीं, गीले से मरू नहीं, सूखे से मरू नहीं, मनुष्य मरू नहीं, पशु से मरू नहीं, ब्रह्मा जी के शिष्य की ओर से मरू नहीं, लो लकड़ से नहीं मरू, बड़े कठोर अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं, खून से विचार करके मरू नहीं, तो अपने लिए करने वाला हिरण्याक्ष है, असुर है, जो अपने सुख के लिए करते हैं, ये सब सुख लोलुपता है, राक्षस वृत्ति है, असुर वृत्ति, राक्षस नाश करने की असुर वृत्ति है, राक्षसी आसुरी चैव मोहिनी प्रतिम प्रकृति सिद्धा, ये मोह असार मोह कर्माणु गले लतेड़ा को भगवान ने गीता में, ये सब लोलुपता है। इसके कारण से वासुगुणति साधन करते हैं, विचार करते हैं, भजन ध्यान जब ध्यान करते हैं, सुख लोलो छोड़ते नहीं और छोड़ते नहीं, कंजूसी है तो संग्रह करने के ये नहीं मिर्च हो जाए, ब्राह्मण भोजन देंगे तो लून मिर्चा पीछे ले लो साथ में, तो मतलब छोटी छोटी चीजों में ले ले, ये जो लोभ की ये सुख लोलुपता संग्रह की, और वो भोग की सुख लोलुपता, ये भोगे सूर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्त है, संग्रह करने में आसक्त है। शेषी श्री सहदेव जी ने कहा था कि हम रुपया कमाना कठिन नहीं मानते हैं, रुपया ठीक तरह लगाना कठिन है, अनुभव किया है हमने, क्योंकि कमाओ जिसमें दुआई है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, करियर वाले सब सहमत हो जाएंगे, लगाने में बैरी हो जाएंगे ये, और कमाने में लोभ है ईश्वर से लग जाएगा, और कमाने के धन खर्च करने में कहते हैं हमारे धन खूट जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये अपनी वृत्ति में बाधक है, दूसरी वृत्ति में बाधक है, अच्छे काम में लगाना जितना कठिन है इतना कमाना हम कठिन, कमा तो हम बहुत सुगम समझते हैं, कमाने लगे, परंतु अच्छे काम में लगाना बड़ा कठिन है, ज्यादा लगाए तो घर वाले कहते हैं पागल हो गए पिताजी, ये अकल नहीं है इनमें, सब बैरी हो जाएंगे, यार झूठ कपट बेईमानी से किसी तरह से हो जाए, धर्म का त्याग हो जाए, नरकों में जाओ रुपया कटा होना चाहिए, अरे यहाँ छोड़कर मरेंगे जाएंगे नरकों में, समझते नहीं है, ये सुख लोलुपता है, धनी कहला में धनियों में हमारा नाम हो जाए, अरे नाम होने से क्या, ये तो निर्वाह करने की चीज है, ये नाम कमाना है, ये नाम कमाना है, ये सुख लोलुपता है, ये सुख लोलुपता जब तक रहेगी तब तक साधन करो, पढ़ते रहो, श्रवण मन जैसन ध्यान समाधि करते रहो, कल्याण नहीं होगा, भीतर आश्री कारण गुण संगो से सदा सद योनी से ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने में गुणों का संग कारण है, तो वो कारण है आशु लोलुपता। तो इस तरफ दृष्टि मैं कहता हूँ व्याख्यान देते हुए, पढ़ते पढ़ाते कथा करते व्याख्यान देते हुए मेरे समझ में नहीं अटकाव कहाँ हो रहा है, जो शास्त्र में कहते हैं नाम जप करते हैं, पुस्तक भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, विचार भी करते हैं, प्रश्नोत्तर भी करते हैं, फिर बात क्या है, जो वास्तव में उन्नति होने नहीं हो रही है, कारण क्या है। तो मैंने कहा वर्षों के बाद मेरा पता मेरे को पता लगा इसका कि यह शुक्र लोलुपता है, तो ये मामूली चीज नहीं है, बड़ी भारी बाधा है, मुख्य बाधा है। छऊ शास्त्र पढ़ दो, चारू वेद पढ़ दो, सुख लोलुपता है तो कल्याण तो नहीं होगा, पढ़ जाओगे पढ़ते पढ़ जाओगे, व्याख्यान दे दोगे, पुस्तक लिख दोगे, परंतु उद्धार तो नहीं होगा, कारण गुण संगो से, गुण का संग, सत्व रजतम गुणों का संग, गुण से जितने पैदा होते हैं इनका संग, इनकी आसक्ति, ये प्रियता, ये वास्तव में जन्म मोहन मरण में कारण है। तो इस तरह मेरी दृष्टि नहीं गई वर्षों तक, व्याख्यान देने लग गया, दूसरों को सुनाने लग गया, पढ़ा पढ़ाया कथा करी व्याख्यान, चारू बातें, पढ़ना भी पढ़ाना भी कथा भी करनी व्याख्यान देना, वर्षों तक विचार करें बात क्या है, कहां अटका हो रहा है। एक कहानी आती है मथुरा के चौबो ने विचार किया कि अपने हरिद्वार कुंभ पर जाना है तो ठीक है, तो विचार ये कैसे जावे कौन सी सवारी, तो अंतिम विचार के जय जमुना मैया भी नौका में बैठ जाओ, नौका में बैठ जाओ गंगा जी जाती है उसके पर जमुना जी जा रही है नौका में चले जाएंगे अपने। ठीक है विचार कर लिया और बांग उठ करके फूक फिर मस्ती हो नौका में बैठ गए रात्र में, शाम को बहुत चले जाएंगे खेत अगर कुछ जमुना ले जाती है बैठ गए खूब रात्रि में भारी बार डांड चलाए खेते खेते सुबह होने लगा और पूछा कि ये शहर कौन सा है, कि ये शहर तो मथुरा है। मथुरा मथुरा आ गई सुबह शहर आ गया जी चलो मथुरा आ गई। मथुरा में पूछा विश्राम है, ये तो विश्राम घाट है, रात भर चले विश्राम घाट है। ओ, एक बात भूल गए नौका बंदी हुई थी डोरी नहीं खोली और तो सब आश्रम के चले गए तो भगवान के वही रहे ऐसे सुखा शक्ति तो वैसी रहे और चलाएंगे भजन करेंगे जब करेंगे यूं करेंगे सत्संग करेंगे पढ़ाई करेंगे पंडित बन जाएंगे। डोरी वहां की वहां आशक्ति वहां की वही है लोल लुपता वो की वही संग्रह की सुख होगी तो लोलुपता वैसी वैसी चलते रहो डोरी बंदी रह गई। बोलो रात भर मेहनत की विश्राम घाट पर घाट ही दूसरे नहीं आया ऐसा हरिद्वार जाएंगे लोलुपता कहते हैं ये इस तरह से बाधक है। हमें पता लगा बरसों के बाद जो भी मैंने ख्याल किया कि इतना हम करते हैं वो अवस्था मेरी क्या है ये बदलती नहीं क्या बात है ये कहाँ कसर है ये पता नहीं लगा। फिर संतों की वाणी से पता लगा संतों से कि भाई ये सुख लोलुपता है बाधक ध्यान नहीं जाता है आदमी का। मेरा तो नहीं गया था भाई आपके आप लोग जाने मैं कहूंगा तो मेरे अनुभव के अनुसार ही कहूंगा दूसरी बात कहां से लाऊंगा मैं दूसरी बात कहां से लाऊंगा जो सीखी है देखी है सुनी है समझी है वो बात कहूंगा तो मेरी देखी हुई बात है इस बात से आप लोगों के सामने कही है कि मैं बड़ा साधन कर रहा हूँ ऐसा हूँ ऐसा ये मतलब नहीं है मेरा। आपको ध्यान दिलाऊं कि मेरे को आप ठीक समझते हो सुनाना समझते हो उनकी भी ये दशा है इस विषय में तो आप भी सोचो इस बात से कहता हूँ आराम मिले सुख मिले मान मिले बढ़ाई मिले वाह वाह मिले समाज में भी बड़े आदमी हो जाए दूसरों के आदमी हो जाए बड़े हो जाए ऐसे हो जाए ये सुख लोलुपता है। पांच तो भोग है पांच तो शब्द से विषय और एक आराम एक बढ़ाई ये चीज है साथ है और इसी सिवाय बहुत देख रहे पांचों विषयों में एक एक विषय में सैकड़ों हजारों चीजें हैं एक शब्द में किस धीरे धीरे सुनने में मिलता है किस रिक्शित है सिनेमा देखना कितना कितनी तरह का है उसमें और महाभारत दूसरे इतिहास सब देख रहे देखने में छोकरों में ऐसी हुई जो महाराज आप घात करके छोरा मर गया अभी कनेर में रेडियो ने देखने सुनने नहीं दिया और वीडियो देखने नहीं दिया मर गया आप घात करके इतनी आसक्ति है अब परमात्मा प्राप्त कैसे करें वो तो सुख लोलुपता है महान भयंकर दोष है ये आध्यात्मिक से मरने वालों के लिए और इसके तेरे ख्याल ही नहीं कहते हैं निष्काम भाव हो विवेक हो वैराग्य हो अरे वैराग्य है ही नहीं और फिर अंत पढ़ते हैं तो अधिकारी के बिना तत्व कैसे मिलेगा। स्वयं आप विचार कर लो कि वैराग्य के बिना पंद्रह अनुराग होगा तत्व ज्ञान हो जाएगा आसक्ति रहते हुए तो ये सुख लोलुपता महान बाधक है बड़ी भारी बाधक है। अब दूर कैसे हो दूर कैसे हो मेरे को ऐसी ऐसी बातें मिली है मेरे को जो बहुत ही उपयोगी बात है मैं थोड़े में कह देता हूँ आप थोड़े में विस्तार का आप क्या करिए इस बात विस्तार से बताओ अब विस्तार से कहां तक बताओ डिग्रेशन कराया आपको आप देखो ये पान पर अगर नहीं छूटती आपसे फिल्म नहीं छूटती कोई फायदा नहीं किसी तरह का फायदा नहीं नुकसान सब तरह का ये कामना सुख लोलुपता में फायदा किस जितना भी नहीं किसी तरह नहीं है नुकसान कोई सही बाकी नहीं है कोई सुख बाकी नहीं है पाप में और दुख में कोई बाकी नहीं बचेगा ये बात बहुत मार्मिक है ये फायदा किसी तरह का नहीं और नुकसान बाकी नहीं किसी तरह का। ये सुख लोलभ का नतीजा है। फायदा क्या, सुख लोलुप तो फायदा क्या है? सुख में तो फायदा मिलता है, सुख लोलुपता में क्या मिलता है? सुख लोलुपता दूजी है, सुख दूजा है। रोटी खा ली सुख मिल गया, पानी पी लिया सुख मिल गया, और सुख लोलुपता जा स्वाद है जाए ऐसे ले लिया ऐसा तोड़ पड़े ऐसा ऐसा ठंडा पानी में ऐसा बड़े हुआ भाई और इतना मिल जाए इतना मिल जाए फिर जिम प्रति लाभ लोभ अधिकार ये लोलुपता है। सुख से शरीर सोया तो सुख आराम मिलेगा, अगर काम करने की क्षमता आएगी, इसकी शौक लगी है वैसे बढ़िया बढ़िया प्रसाद बढ़ा रहे बढ़िया ऐसा वैसा भोजन करना है जो भाड़ा दे दो भाई जी काम से सारी शरीर वो आवश्यकता है और इस सुख लो लुकता है जो बड़ा खाना बढ़िया मिल जाए वो मिल जाए तो भोजन कोई तो करते हैं जीभ के लिए, कोई करते हैं शरीर के लिए शरीर पुष्ट हो जाए, कोई कह रहे हैं भोग भोगेंगे इस पुष्ट हो जाए, वो भोगों के लिए खाता है, भगवान के लिए कितने खाते हैं साधन के लिए, साधन सके भाई शरीर में साधन बन सके इतना ले लो आसार जिसे साधन बन सके, सुख दृष्टि से नहीं भोग दृष्टि से नहीं स्वाद दृष्टि से नहीं, ये स्वाद दृष्टि सुख दृष्टि है ये है सुख लोलुपता। हर एक काम करे जब सुख लोलुपता रहती है ये पतन करना चीज है। तो खास बात नफा फायदा तो किसी तरह का नहीं और नुकसान किसी तरह का बाकी नहीं, एक बात ही बहुत इसका विस्तार है दादा कर दो, इस बार विचार करो सोचो फिर आकर प्रश्न करो, बहुत पतन की बात है। अब बाबा बोल दो कोई बात करो, अभी शंका मेरी गलती हो तो बोल दो, नहीं तो इस पर विचार करो। महान बात यही है पहली आरंभ में और अंत तक बड़ाई मान तो आदर जीता जब चाहता है और कीर्ति यश वाह वाह चाहता मरने के बाद भी, वृंद बना दो मारवाड़ गीतड़ा भीतड़ा का तो बताओ पुस्तक बढ़ाओ अथवा मकान बना लो बढ़िया स्मारक बना दो जो केदर याद रहे अपने, मरने के बाद भी तो बड़ाई की भोग ऐसा है मरने के बाद चाहता है, जीते जीते चाहता ही है पर बाद में सदा के लिए मेरा नाम हो जाए संसार में, ये सुख लोलुपता। इसके त्यागे बिना ऊंचा नहीं बढ़ोगे, योग गुरु में लिखा विश्व भी तथा लो भी निवेश मर दिया गया हूं कहीं, अच्छे विद्वान को भी ये दुख होता है साधक ही होता है मर जाए क्या बात है, सूरवीर तक होता नहीं सूरवीर को भी नहीं होता है। तो मैं फिर आप पूछे शंका करें बात मामूली नहीं गई है, किसी तरह का फायदा नहीं है और किसी तरह की हानि बाकी नहीं है। अब इस पर क्या बताए विस्तार करूं तो मैं तो कई दिन व्याख्यान दे सकता हूं इस पर, और भी कई बातें हैं। इच्छा करने से कोई चीज मिलती नहीं है, मिलने का दूसरा है इच्छा का दूसरा विभाग है, दो विभाग अलग अलग है। नारायण नारायण नारायण नारायण बात बताओ तो मैं कहूँ कुछ सुना कुछ करे कुछ मैं कहूंगा बात नहीं भी नहीं समझते वो भी नहीं करते, मैं वो इसमें नींद ही नहीं लानी है कहते नींद आ गई और नींद छोड़ने का तात्पर्य तात्पर्य तो इस संबंध विवेक विरोधी संबंध विवेक विरोधी विश्वास विवेक विरोधी कर्म त्याग करो आज उद्धार आज आज उद्धार आज ही आज ही आज ही बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज भी अभी।